Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til en helt ny og frisk dag på børsen den sidste i ugen. Det er fredag, hvilket traditionen tro betyder, at vi overlader en god bid af dagsordenen til jer, der lytter med. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, eller måske bare en erfaring, I har lyst til at dele med os, så er I altså velkommen til at skrive ind til mig her i studiet på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Så skal jeg smide den videre til dagens panel, som er Dan Weise. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Fra investeringsforeningen NW Compounders. Velkommen også til dig, Lau Svendsen. Ja, fra Svendsen og Tudborg. Ja, ja. Det skal vi da lige have med. Hvor er du fra? Jeg er bare sådan set fra Millionærklubben. Lau Svendsen, velkommen til dig. Ja, tak, også tak. Fast del af Millionærklubben og porteføljeforvalter og en del af vores konkurrence. Og alt det der, vi kender dig så godt. Det er dejligt. Vi skal også en tur forbi Monaco lidt senere, hvor Sara Schelin, journalist og værtskollega her i klubben PT, er på finanskonference. Vi tjekker lige op på, hvad det er for nogle emner, at de her fine finansfolk, de går og taler om både på konferencen og måske også lidt på gangen. Vi ringer til hende om 10 minutters tid. Dan Weise, lad os varme lidt op med dig og høre, hvordan det går over hos MW Compounders. Hvordan er I kommet igennem 2021 so far? Jamen altså, det er gået over al forventning, for at være helt ærlig. Vi har været i gang i knap et år, og vores investeringsbevis startede på kurs 100, og nu er den på 133, så det er vi sådan set ganske godt tilfredse med. Og vi har jo lidt af hvert, så når aktiemarkedet stiger, jamen, så er vi også godt med, og han har da gjort det lidt bedre. Mm-hmm. Og ellers så glæder vi os over, at vi bliver ved med at få nye medinvestorer. Vi var 250, da vi startede, og nu er det vi 1500. Så det er jo altid rart, når nogen, der gerne vil være med til at investere sammen med en. Bestemt. Og det, som I fokuserer på, du siger, at I har lidt af hvert. Det vil sige, at der er ikke nogen sådan særlige regioner eller brancher, I kaster over. I kaster over det hele. Det skal bare være det, man kalder en compounder-aktie. Hvad betyder det egentlig, Dan? Jamen, compounder, det betyder egentlig, man kan sige, renters rente. Det er sådan det engelske ord for renters rente. Det er basalt set, at det er selskaber, som er på en god rejse. Vi vil gerne købe selskaber, vi kan eje de næste 10 år. Og det vil sige, at vi kigger efter selskaber, som har en god udvikling, en fornuftig organisk vækst og et godt afkast på deres investeringer, og så ellers betale nogle penge ud til aktionærerne eller lave nogle gode opkøb. Og så vil vi jo gerne købe ting, når prisen er rigtig. Det er jo ikke svært at finde gode selskaber, men det er svært at finde dem til en ordentlig pris, og det er det, vi bruger en masse krudt på. Ja, og et af de selskaber, I lige har fået øje på, ved jeg, det er selskabet, der hedder About You. Kan du ikke lige præsentere os for det? Jo, altså vi har jo også Boost, som nogle af jer kender sikkert Boost, og også Zalando. Og så for nylig, så er det blevet børsnoteret et nyt tysk selskab, der hedder About You. Og det, de laver, det er sådan set lidt det samme, men de henvender sig åbenbart bedre til den yngre målgruppe. Blandt andet har de stor succes med at have en super god app. Og de bruger sådan influencer marketing og har sådan en masse, begynder at have deres egen brands. Så de buller afsted. Mm. Jeg tror, de er vokset af de 100%. Knap 160% på 2 år. Så selvom vi er imponeret af Zalando og Boost, så er det simpelthen et selskab, som buller afsted. Og det, de også har været gode til, det er, at man giver sådan sine mål, når man skal prøve tøjet, så foreslår den ret præcis, det er nok den her størrelse, du skal have. Vi tror, der er 70% sandsynlighed for, at den er rigtig. Så på den måde har de sådan set gjort det ret godt, og når man sådan sidder og kigger på det, så er det sådan lidt Instagram-agtig, så når man kan sidde og swipe, og hvis man så synes, der er noget tøj, der ser fedt ud, så kan man lige trykke det op. Så vi er meget begejstrede for det, og vi tror, de er på en god langsigtet rejse. De minder meget om Zalando, hvor Zalando var henne, da de blev børsnoteret. Mm. Og så er det jo sådan, det er jo meget moderne nu. Det er jo bare at investere efter væksten, så det er jo lidt svært for sådan et selskab, som ikke tjener penge, men det tror vi, de kommer til på et tidspunkt. Altså, jeg kan jo godt undre mig lidt over, hvis der kan være plads til flere af den slags selskaber derude. Dan Weise er altså en e-handelsplatform, hvor man køber tøj. Der er så mange andre steder. Ja, prøv lige at gå ned på strøget og se, hvor mange tøjbutikker der er. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at selvom rigtig meget er rykket online, så tror jeg, at altså, corona har jo accelereret den udvikling. Nu finder vi ud af, at det er sådan set meget smart, at man lige kan købe 2 jakker ved Zalando og så få dem hjem. Og du kan jo øvrigt have 100 dage til det. Så altså, vi er jo meget bliver mere og mere positiv på den udvikling. Vi har også været investeret i Inditex, som har været en god investering, men den har vi faktisk solgt for ikke bare at få alt for meget tøj ind i fonden. Mm. Og de har jo stadigvæk, jeg tror, det er 70% af deres omsætning i fysiske butikker. Så det er jo et marked, som vokser rigtig kraftigt. og der burde være plads til flere, men det er klart, vi havde jo lidt tænkt, Boost skal vide, om Zalando det ligesom er trusler, så det er jo lige pludselig popper der sådan noget op, der bare buller afsted, og det er jo sådan noget, der så vækker vores nysgerrighed, og vi har taget en lille position i. Må jeg lige spørge, er den aktie, der er faldet, den er faldet 25-20? Ja, det har været en dårlig investering, og jeg tror også, jeg har været herinde, og vi har fortalt om Boost, som heller ikke har været en god investering. Og det er jo det, der sker, det er jo, at oven på corona, så var du totalt medvind på alle de der ting, og så sker det efterfølgende, at investorerne bliver sådan lige lidt i tvivl om, i hvor høj grad fortsætter det, og hvilken indtjening har det. Og det er jo særligt det er, at de jo ikke tjener så mange penge, så du har ret. Men vi har heldigvis købt den lidt billigere end på IPO-kursen, men det har ikke været nogen god investering indtil videre. Jamen, fair nok, du tager sådan en med. Det synes jeg sådan set også er meget ærligt også at pinpointe, at det er altså ikke alt, der lige går godt fra starten af, men altså en aktie, I har ser potentialer i. Kan du sådan pinpointe lidt for mig, hvad det er, der så er compounder-effekten særligt, du ser i det her selskab? Jamen altså noget af det, vi kigger efter, det er jo det her med organisk vækst og så afkast på investeret kapital, som er lidt et teknisk ord, men det her med, at når man investerer, så skal man helst få et ordentligt afkast på det. Og det er klart, den organiske vækst er jo tårnhøj. Det er meget, meget svært at finde selskaber, der har tilnærmelsesvis den vækst. Og det er jo et kæmpe marked, og de er jo både privilegeret ved, at markedet vokser med, at tingene rykker online, plus at det virker, som om de har en god markedsposition. Så det er klart, at noget, der vokser så kraftigt, altså hvis vi har den i 10 år, og de kan holde væksten, jamen, så ser det jo ret fornuftigt ud. Men det næste er selvfølgelig, det er, at de skal også vise, at de kan tjene nogle penge. Men der har de heldigvis vist, at i DAX, som er deres Østrig, Schweiz og Tyskland, der tjener de faktisk ganske fornuftige penge. Og det er jo simpelthen, fordi de geninvesterer det hele i at komme ind, blandt andet i Danmark. Så jeg måske har nogen af jer allerede set det, og ellers så er jeg ret sikker på, at det nok skal komme. Så det er jo derfor, vi har tur at investere i den. Det er fordi, vi kan se, at kerneforretningen sådan set virker, og det er jo det, man tit ser med de her online-forretninger, det er, at de investerer kraftigt i markedsføring, og den dag, de så når noget kritisk masse, så kan de begynde at trække tilbage på markedsføring, og så har de faktisk en ret fin forretning. Ja, altså ny aktie, som vi, så vidt jeg husker, ikke har talt om før, About You, altså en aktie, som vi også kommer til at følge nu. Dan Weiser, det er altid spændende med nye varer på hylderne. Hvor er det lige, den handler henne? Den handler i Tyskland. Godt. Så og prisen er 20,2 eurosk. Godt, så fik vi også... Kan vi lige få den med sammen nu i gang med den der, så taler du ikke mere tøj. Hvad så med Hennes og Mortensen? Er det også... Det gider du ikke? Nej, altså jeg synes, det der er problemet med de der selskaber, det er jo, at de har en hel masse fysiske butikker. Ja, ja. Og i gamle dage med især H&M var jo det her med, at de var de eneste, der ligesom var sådan billige. Men så kom dem, der hed Primark, jo nedenunder med endnu billigere priser. Så det er i hvert fald nogen, som jeg er lidt mere forsigtig på. Så vi vil hellere købe enten nogle brandejere. Vi har for eksempel Puma. I vores portefølje, eller også vil vi gerne eje nogen, som er 100% online. Okay. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet har jeg Dan Weise og Lars Svendsen, og du kan være med. Også skriv til os på 42 42 03 21, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Så snapper jeg dem op her. Jeg har min computer tændt og holder øje med, hvad I skriver. Så afsted med den 42 42 03 21. Svendsen, du står og brænder ind med det. Det er fordi, du siger, at jeg snapper. Det er jo fordi, at Snap er kommet med en eller anden ordentlig dyk. Det er jo et eksempel på, at man får noget ind i hovedet, og så siger man det. Ja, det er ikke skønt. Ja, det kan jeg. Jeg kan psykoanalysere dig på. Ja, du er så dygtig. Du kan det hele, Lars Svendsen. Nej, men der er jo noget røg med den der. Jeg har ikke noget med det at gøre, men nej, det er der. Det er der, og det tager vi lige. Men lad os lige åbne markedet, for det har vi sådan set ikke nået endnu. Nej. Hvad er det for en dag, vi lukker op til? Jamen, det er sådan noget nul-dag. Vi var lidt over nulpunkt lige, da vi startede herhjemme, men den er lige gået under. Men det er sådan noget nul. Ingenting, og vi har ikke rigtig nogen regnskaber i dag. Der er kommet noget for boligen i Sverige, det er jo miner og zink og bly og sådan noget. Kår har det vist også, men det må Persson tale om, når han kommer hjem, men der er ikke rigtig noget. Det var faktisk helt skuffende, og de siger, at de har en masse reparations, og nogle gange tager man sådan nogle smelter ud for at reparere på dem. Det kommer også med olieraffinaderier, og så det har generet mig, så priserne falder lidt på dem, men vi mangler lidt, der mangler nogle gode indspark eller et eller andet. Der mangler lidt puls, og nu er det fredag, altså sidder folk og skal bare sådan og venter lidt på noget nyt. Ja, det gør vi, og du kan også sige, at de danske regnskab er jo ikke rigtig kommet. Vi har fået 2-3 stykker, ikke, der sådan er noget stolte på. Mm-hmm. Så vi sidder jo og venter på, at alt det der kommer, ikke, og alle de, der sidder i bestyrelsen, du kan jo bare se, hvordan verden er. De holder jo efter os, de gider jo ikke rende og til bestyrelsen og siger, ja, jeg ved da hvad, lige må vi sidde over i Vestjylland, nu skal I lige være med på telefonmødet, hvor vi sætter... Det er Danmark i en nødeskal. Jamen, det er det. Og det samme gælder om sommeren, når de holder deres uge et eller andet op i Skagen, så er der ikke nogen regnskaber, så må folk vente, til de har fået tømt deres fadøl, og så kan kan de komme tilbage i august. Ja, ja, sådan er det. Nå, men det er problemet, vi venter på, at der skal komme noget ud, og det kommer, altså de næste uges tid og to, de bliver meget, meget, meget spændende, for så kommer der jo altså alverdens ting. Det gør det, det holder vi øje med. Et sted, hvor der i hvert fald ikke er sommerferie, det er i Monaco, hvor Sara Jolin, journalist og værtskollega her i klubben, hun pt. Er på finanskonference. Sara Jolin, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Det er dejligt at være med her på den anden side af telefonen. Ja, men det er hyggeligt. Så først og fremmest, Fund Forum International, det er der, du slår din folder lige nu. Hvad er det egentlig for en konference? Det er en af verdens allerstørste konferencer for internationale porteføljeforvaltere. Så det er alle dele af økosystemet, der har nødt. Der er selvfølgelig rigtig mange af dem, som vælger fondene, det er pensionskasser, som er her, finder nye idéer. Så det er dem, der laver fonden af de store asset managers, det er dem, der distribuerer dem, det er dem, der laver reklame. Så hvis man vil vide noget om, overhovedet om porteføljeforvaltning, så er de alle sammen hernede. Og det er det, der gør det sådan et sjovt sted at opsnappe. Hvad er det for nogle trends, der er i industrien lige nu? Hvad snakker alle porteføljeforvalterne om? Og der bliver man faktisk ret overrasket hernede. Hvad er det så, de snakker om, Sara? Det er jo sådan set det, der er det mest spændende, som du siger. Ja, hvor jeg er virkelig blevet overrasket over hernede i år. Det er selvfølgelig ikke, at der er meget snak om bæredygtighed, fordi det er der alle steder. Det er sådan det overordnede tema. Det er lige meget, hvor man kommer hen. Men når man så kommer lige et lag under, så bliver der snakket rigtig meget om veganer, vegansk mad. Der er med to fyre, som har lavet en ETF, som hedder The Future of Food, som kun investerer i virksomheder, der på en eller anden måde har noget at gøre med vegansk mad. Så er det veganske skincare products, så er det, hvordan man pakker mad, så der ikke er så meget plastik. Så det er sådan et helt område inden for bæredygtighed, som er blevet meget mere niche. Og det havde jeg slet ikke forestillet mig, at store porteføljeforvaltere vil gå så meget specifikt inden for bæredygtighed. Men det gør de, så det er nok et af de store temaer, jeg tager væk herfra, det er, at altså sådan noget weekend ETF, det er altså noget af det nye, vi kommer til at se rigtig meget af. Ja, okay, interessant. Det er heller ikke noget, jeg har hørt herhjemmefra i hvert fald, når man begynder nu at tale også om hudplejeprodukter, som er veganske i investeringsmæssig sammenhæng. Nå, det må vi da holde øje med, Sara. Noget af det, som vi har holdt rigtig meget øje med her i løbet af året i hvert fald, det er jo altså, hvordan at de kinesiske tech-selskaber har fået gevaldige hug. Er det noget, man sådan er opmærksom på dernede også? Ja, i høj grad. Og Kina er jo selvfølgelig noget, der i øjeblikket deler vandene lidt, og det gør det jo også for vi millionærklubben, ikke, Bodil? Altså, nogen synes jo, det er et godt tidspunkt at købe Kina på, fordi det er så billigt, og nogen synes, man skal holde sig helt væk. Men det, jeg sådan opsnapper mest, er, at de fleste synes nu, er, at de kinesiske tech-selskaber er rigtig, rigtig billige. Og selvom man kigger på, at regeringen selvfølgelig er i gang med at lave det her crackdown på tech-sektoren, så mener de fleste, at der er ligesom også en grænse for, hvor slemt det bliver. Altså, de er ikke interesserede i at ødelægge hele deres private erhvervsliv derude. Så der er mange gode muligheder i den kinesiske tech-sektor. Og det, der egentlig er lidt interessant, er, at jeg kan sige, hvis vi tænker over det, og vi har så travlt i Vesten med at sige, at det, de gør i Kina, er forkert. Men samtidig så sidder vi og snakker om, nu må de også snart lave noget mod Facebook og Amazon i USA, fordi de bliver også så store på et tidspunkt. Så vi snakker selv om, at de europæiske og amerikanske tech-selskaber ikke må blive så store. Men når Kina så gør noget ved det, så bliver vi vildt overrasket og sure over det. Så helt klart, de kinesiske tech-selskaber er også noget, der vi snakker meget om. Ja, okay. Interessant. Det var faktisk også en pointe, som Otto Friedrichsen i går bragte på banen, at de jo altså begynder at synes, at de kinesiske selskaber er spændende at kigge på. Han har sådan set også samlet noget op på de her niveauer. Og så er der selvfølgelig hele den her snak om rente og inflation, Sara Jolin. Er det noget, der bekymrer forvalterne rundt omkring i verden, at vi måske står over for et gearskifte i forhold til rente og inflation? Overhovedet ikke. Altså det har virkelig været overrasket over, da jeg tog afsted. Jeg ser jo det på Berlingske og Millionærklubben, vi snakker om det næsten hver dag nu. Men hernede, det blev slet ikke nævnt. Jeg blev sådan spurgt lidt i går til nogle diskussioner, der er. Og de siger, at jo, der kommer stigende renter, men det skal vi jo også have. De er så lave nu. Og jo, der er inflation, men der er mange af dem, der er det, vi vil kalde team transitory. Altså, at de tror, at det begynder at klinge lidt af med den høje inflation, når vi kommer lidt længere hen i vores økonomiske opsving. Så de ser det bare lidt som en naturlig del af at investere. Det er jo ikke deres first rodeo, som de vil sige. Så de har jo været med mange, mange år investering, hvor renterne har været 5-6-10%, nogle af dem også. Så det tager de bare helt køligt, og så sidder de jo stået og kigger på, hvor der så er nogle langsigtede investeringsmuligheder. Og der siger de alle sammen bæredygtighed. Altså det er der, man skal være lige nu. Ja. Er der nogle danske selskaber overhovedet, som bliver nævnt dernede, eller er Danmark bare sådan for lille til sådan et fint forum der? Nej, nej, selvfølgelig bliver vi også nævnt. Vi er jo ikke lige den, der trækker allerstørste overskrifter. Men jeg har sådan indtil videre hørt, at der er nogen, der er meget glad for Novozymes. Og det er også, fordi de så passer ind i hele den her bæredygtighedssnak. Og ikke kun, altså Vestas og Ørsted og nogle af dem, der selvfølgelig mest bliver nævnt, men netop Novozymes, fordi der er sådan syg, der kan bruges til måske netop i noget af det her vegan food, som man snakker om, og vegan skincare, at der kan man ved fordel komme ind med nogle af Novozymes produkter. Så det var faktisk lidt overrasket over, for jeg troede ikke, der var særlig mange udlændere, der kiggede så meget på nogle af de danske virksomheder. Og så hører jeg faktisk også flere sige, at Ørsted og Vestas måske er ved at være lidt billige, ikke super billige, men nu har de fået så meget hug, at det måske godt kunne være et tidspunkt igen at gå ind i nogle af de store grønne selskaber. Der ligger de første og Vestas jo sådan ret højt på deres liste. Så det er sådan de tre, der snakker om. Der ligger ikke snakket Mærsk, og det er sådan, at der er de slet, når jeg det kender vi jo godt, at de er sådan meget, og alle elsker jo Novo Nordisk, men der er ikke nogen, der sådan rigtig forholder sig til, som vi gør hver eneste dag derhjemme, om Novo Nordisk er dyr eller billigt. Det er bare sådan, den har de jo alle sammen i porteføljerne, fordi det er så stor en virksomhed. Ja. Så Jolene, det er ikke verdens bedste forbindelse, desværre, vi har til dig. Så lad mig bare lige slutte af med til sidst og høre dig. Nu har vi været sådan igennem 7 år plus, eller måske nærmest plus, fede år. Og så er vi måske på vej ind i noget, der kunne ligne lidt smalhals, også i den branche, som vel ret beset også bliver udsat for alt muligt disruption og nye spillere på banen og sådan noget. Kan man mærke, at det er en branche, altså kapitalforvaltningsbranchen, som begynder at gå sådan lidt mere træt, eller er der stadigvæk høj cigarføring dernede i Monaco? At der er stadig meget høj cigarføring, og nu er det 8. gang, jeg er med, og der var med for 8 år siden, der snakkede man også om, at der var konkurrence og disruptors og regulation, og det er lidt de samme ting, vi snakker om, uden at det råd blev værre. Så der bliver ikke filosoferet over, at det er en branche, der har det specielt svært. De er selvfølgelig presset lidt af, at deres fees, altså mange penge, de kan tage for deres fonde, falder lidt. Så man kan godt se, at de unge, der kommer ind i det, det er lidt en anden type, end de lidt ældre fondmanagerede sådan noget. Det er dem, der er de ældre, det er dem, der godt kan lide at være nede på jagtklubben med deres store suiter, hvor de unge også bor på billige hoteller langt oppe i Frankrig, fordi at de ikke får helt så mange penge, som der var engang. Men industrien, som så blomstrer egentlig fint. Ja, sådan er det. Så du må tilbage og have tændt din cigar. Rigtig god fornøjelse dernede. Jo, tak skal I have. God dag. I lige måde. Så vidt altså Sarah Schelin, journalist og værtskollega her på Millionærklubben, som altså er taget til Monaco for at lure, hvad de går og snakker om, de fine haller der i finansbranchen. Nå, de her, vi skal til det. Det vælter faktisk er der jo en sjov historie om, at med det her berømte, hvad hedder det, hun taler om skincare, ikke? Altså hudprodukter og alt muligt, at kiwier, det bruger man jo i voldsomt omfang til cremer. Og det er også en årsag til, at de har begrænset holdbarhed. Okay. Det er ikke engang noget. Okay. Jamen, så når vi frem til det etiske dilemma. Skal man spise maden, eller skal man tage den udenpå? Ja, det ved jeg ikke. Nå. Men du, som er så klog, det kan du sige. Nej, men er det ikke meget sjovt? Svendsen, lad os kaste os over nogle af de spørgsmål, der er. Og jeg tænker, vi skal lige starte med teknologi, fordi at der var jo faktisk nogle spændende ting ud af Snap-regnskabet i går. De kom netop med tal, og de led faktisk ret meget i eftermarkedet. Aktien faldt sådan noget 20%+ danvejs. Jeg ved, at du holder øje med, hvad der sker der. Det handler simpelthen om deres annoncesalg, som jo altså går voldsomt ned efter, at Apple de er kommet ud med den her ad-targeting, det nye iOS 15-system, som på en eller anden måde lægger op til, at brugerne selv kan bestemme, om de vil modtage reklamer eller ej. Det er sikkert meget forsimplet forklaret, men det er jo så min forklaring i hvert fald. Dan, det her fænomen, kan det for alvor gå hen og være det, der sådan knækker nogle af de der store tech-selskaber? Jeg tror simpelthen ikke på, at det knækker den. Jeg tror, de skal nok få det løst, men det er klart, at man har jo været vant til, at man har haft den her identifikationsmulighed i Apples telefoner. Jeg er sikker på, at der kommer noget andet, som nok skal komme igen. Men det er klart, hvis man har bygget hele sit system op omkring det, og man ligesom har sagt til annoncørerne, jamen nu kan vi se alle de her ting, og hvis den der måleenhed, den så forsvinder, jamen så er det klart, så tager det jo noget tid ligesom at få bygget det hele om. Og det er klart, jeg synes da også, at det var da, som privat forbruger ville det være rart, hvis man kunne slippe for at give helt så mange informationer væk. Men jeg mener ikke, vi har for eksempel Alphabet, altså som er Google, og jamen, det er jo stadigvæk et marked, der bare buller afsted, og det er jo stadigvæk sådan, at man på annoncesiden kan gøre meget mere, når man for eksempel spytter tv-reklamer ud, som stadigvæk er et stort marked. Så jeg er ikke så bekymret for det, men det er klart, det er en bekymring i forhold til nogle af dem, som især har haft meget fokus på, at man kan gøre det meget individuelt. Og det er også derfor, man ser, at Snapchat falder så meget. Jeg tror faktisk, det var det ikke 27% i eftermarkedet. Så det er ret kraftigt, hvor sådan en som Facebook tager vist en 4-5% ned, og Alphabet et par procent. Mm. Og noget af det, der også skete, det var i hvert fald i deres forklaring på, hvorfor at det måske så lidt sløjere ud fremover, end det har gjort før i tiden. Det var de her forsyningskædeproblemer, som der er så rundt omkring i verden. Og de forklarede altså med, at virksomheder rundt omkring, som jo altså har været vant til at annoncere hos dem, de skal jo altså også ned på marketingsbudgettet, fordi der er ikke nogen varer på hylderne, der er ikke nogen medarbejdere til at levere de der varer der. Så hvorfor skulle man rende rundt og føre så meget markedsføringsbudget af lige her nu? Er det noget, der sådan kan være et problem for nogle af de her store selskaber fremover? Jamen det kan jo være et problem på den måde, at hvis man ikke tror, det kommer igen. Mm-hmm. Altså det er jo lidt igen tilbage til, jeg tror jo, at det her med forsyningskæden, den også skal blive løst. På et tidspunkt, så kan vi få alle de varer, vi overhovedet gider at have. Det har man jo set andre gange, og det er jo sådan set den måde, jeg tror, tingene er på. Men altså man kan se, man så det også under corona, at lige pludselig stoppe annoncemarkedet, fordi blandt andet dem, der solgte biler og dem, der solgte flyrejser, og de stoppede fuldstændig. Eller hvis nu du havde en butik, der kunne ikke komme nogen ned og handle i din butik. Og derfor kan man jo også se i det seneste regnskab fra Google, hvor meget de har kunne hæve priserne. Og det er klart, at hvis der lige pludselig bliver mindre efterspørgsel, så vil prisdelen jo blive måske mindre attraktiv. Men det tror jeg igen er noget, der er sådan lidt midlertid. Mm. Og så lad os kaste os over et spørgsmål fra Jørgen i Frederikssund, som netop taler om amerikanske teknologiaktier. Han spørger ganske simpelt, er Apple overhovedet en teknologiaktie? Skal den ikke snart kategoriseres som en forbrugs- eller en industriaktie? Mobiler er jo faktisk noget, vi forbruger. Hvad mener I? Dan, har du en mening om det? Ja, jeg synes, det kan man godt. Jeg kigger jo altid på, hvad selskabet laver. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvordan de er klassificeret. Mm. Vi har jo for eksempel det lille industriselskab, det hedder Note. Det er, som nogle af jer kender her fra Millionærklubben, det er jo sådan set klassificeret som et IT-selskab. Altså, hvor man kan sige, at nogle gange de der klassifikationer, det er bare lidt mærkeligt, men det går jeg ikke så meget op i. Men det er da en fair point, at der er en stor del af forbrugsspørgsmål, at man ikke kan sige, at det er et forbrugsselskab. Det er jeg sådan set enig i, men jeg tænker, det handler altid om at forstå, hvad for en virksomhed man har med at gøre. Forstå, hvad er det for en forretningsmodel, og hvad er det, de tjener deres penge på. Lars Vensen, du er jo ikke nødvendigvis specielt vild med de der teknologiaktier. Hvordan klassificerer du Apple, og kan du putte den ind i en kasse, så du måske kunne blive mere vild med den? IT er det nærmeste, man kommer bitcoin. Så har jeg jo sagt, hvad jeg mener om det. Men det er 20% gavn og 80% ulejlighed og udgifter. Men det er korrekt, at det er jo sådan, hvis man siger det lidt hårdt, så nu kan jeg få alle efter mig. Men så er det jo vores Nokia, ikke? Altså, men de har jo lavet det der med at lave et hvad kan du kalde det, for de her økosystemer eller deres egen verden. Og det er jo det hele tiden går ud på. Alle amerikanske store IT-foretagende, hvad det end er, de prøver på at lave en verden for sig selv, ikke? Hvor de holder andre ud, og hvor man så skal ind og have mere og mere og købe fjernsyn af dem, og købe produkter og bestille varer og alt muligt, og give deres data og mine billeder for vinter og sommerferien ligger der, og bla bla bla. Det er jo den der, det er jo sådan en kvælerslange jo i virkeligheden, men det har folk jo ikke rigtig forstået, og hvis man så gør det billigt til at begynde med, og så bagefter man er begyndt at blive afhængig af det, lidt ligesom narko, så siger nu koster det lige lidt mere, ikke? Og vi kan faktisk ikke skaffe det på grund af corona, så nu koster et fix, det koster 150 kroner, og før kostede det 50, ikke? Det var jo sådan, det gik med has, har jeg forstået, hasmarkedet under coronaen, ikke? Men så det er jo lidt den der, du er ude i, men det er da evident, at det er jo en virksomhed, som er blevet moden, og det er måske mere der balladepunktet er. I og med, at den bliver moden, er så stor og tjener så mange penge, så må man sige, hvor langt kan du drive det der? Og det er jo så en funktion af både konkurrence, og så hvad accepterer myndighederne? Men myndighederne i USA accepterer alt. De accepterer alt, og hvorfor gør de det? Jamen, det er der en meget, synes jeg, banal forklaring på, det er, USA er en nation, der er på vej nedad, ligesom England er. De har kun de nye industrier, plus noget underholdning, og underholdning, det kan jo være inden en uge og ude den næste, ikke? Og så har de, farma. Det er det, de har biotek især. Det andet, det er nul og niks. Og det er, derfor er det, at de her selskaber, de er simpelthen nødvendige for USA, og derfor vil USA da ikke stå sin egen virksomhed her, ligesom de ikke vil gøre det i Kina med Alibaba. De kan sagtens en eller anden skide ejendomsudvikler eller noget andet snot, kan de sagtens undvære, men de kan, de her, de, Der er ikke nogen derovre i kongressen og alt det der. De sidder og holder sig nogle torden, hvad hedder det, for dig. Og som du selv, du har selv stået her og sagt, de der, når de møder op for at lave de der testimonies, ikke? At de spørger jo som om, de ikke aner, hvad det var. Fordi de der senatorer, som er ældre end mig, de aner ikke en skid om, jamen, de taler om, hvad det var. Nogle gange kan jeg også blive lidt i tvivl om, du aner, hvad det er. Jamen, jeg ved ikke ret meget om det. Nej, jamen, jeg har lige fået den der godt. IOS et eller andet, som jeg skal svare på, og så videre. Jeg forstår ikke, hvad det er, de som du ikke er fan af. Det er jo fair nok. Man må have den holdning, man har. Den skal man have. Nå, det handler om modning. Men ikke desto mindre er så aktier, som har gjort det rigtig godt. Også i 2021, hvor de har leveret de fleste af dem i hvert fald meget, meget flotte afkast. Det kan vi vist ikke blive ude. Du har heller ikke. Nå, ved I hvad? Der er masser af andre spørgsmål, så vi... Yes, no. Ja. Nej, vi har ikke, men jeg kan jo så godt lide teknologiselskaber, så... Godt. Ja. Lad os lige... det var altså lige omkring teknologiselskaberne, og hvordan man kunne klassificere dem, og det må man jo så selv om, hvad vil man gøre derude. Dan, du sagde lige note. Skal vi ikke lige bare kort runde det der regnskab, som jeg også kom forleden af? Jo, jamen altså det er bare en helt vildt flot udvikling, der kommer fra det selskab. Altså det er selvfølgelig også, fordi der er medvind på alle cykelstier, men det ændrer ikke ved, at det er jo en fantastisk rejse, det har været, og Johannes, der blev CEO for efterhånden nogle år siden, har jo fået vendt forretningen rundt, og ud over høj vækst, så tjener de også en god skilling på det, de laver. Så det er et selskab, som vi har i porteføljen, har været utrolig glade for, den har også klar overgået vores forventninger. Så man må sige, de sagde jo, vi tror, at de kommende kvartaler kan vi vokse i hvert fald 50%. Hvis bare vi kunne få varerne, så kunne vi vokse 100% over til år. Så det er jo ret kraftig vækst. Og det er hele spørgsmålet i alt det her, det er jo det her med, hvor midlertidig er de her forsyningskæder. Fordi jeg tror, at der sker det på et tidspunkt, at alle de bestiller ekstra varer. Hvis de skal bruge to, så bestiller de 10, så de får 4. Lige pludselig, så får man alle de varer, man kan få, og måske holder forbrugeren lidt igen. Og så får vi et andet problem. Og det er jo også lidt det, man kan sige med, noget har en risiko for. Men der er jo ikke noget, der lige tyder på det på nuværende tidspunkt. Men det var vildt flot regnskab. Note, som Thomas Tang fra Medium Invest har bragt på banen her i vores klub, og som I altså også har ude hos MW Compounders. Jeg vil bare spørge, det er jo sådan en underleverandør, som laver lønarbejde i princippet. Er det ikke sådan, det er for andre virksomheder? Men har de gavn af det her forsyningskæde med, at nu vil de folk hellere have lavet firma, hellere vil have lavet tingene i Europa, end ude på den anden side af jorden osv.? Eller er der noget... Ja, det er jo faktisk en del af det, som de siger, der har været, og det er jo en trend, der har været et stykke tid, at man på et tidspunkt kunne man ikke få flyttet hurtigt nok til Kina. Nu har de jo faktisk, især fra svenske virksomheder, så får de jo en del også i UK, og det er jo simpelthen, fordi man trækker tingene tilbage, fordi det bliver så dyrt både med generelt forsyningskæder, usikkerhed, fragtrater. Så alle de ting gør, at der er mange ting, der giver god mening at få lavet tæt på. Yes, må jeg så spørge mig? Må jeg lige spørge? Jeg synes ikke, at lytterne skal have lov til at spørge. Nå, det var bare forlængelse. Fordi de har fandt i går en virksomhed, som jeg har luret på den et par gange, det hedder Keytron oppe i Norge. Kender du den? Kun af navn. Det, ja, det er det samme. Det er jo at kigge på det. Ja. Det er noget af det samme. Ja. Kitron, norsk selskab. Jeg ved det ikke, jeg bare sige, den er måske værd at kigge på. Lars Ole Vandensbæk Strand, han sidder og kigger lidt på den grønne dagsorden, ligesom de altså åbenbart gør nede i Monaco, som Sarcheline lige fortalte os om. Han har sådan kig på blandt andet H+H og Rockwool. Han vil godt have, at vi giver en vurdering og en status for de to danske grønne selskaber, H+H og Rockwool. De laver begge byggematerialer. H+H vil nå til 0 udslip af CO2, skriver han. Rockwool vil spare os energi. Går de begge en lykkelig fremtid i møde? Og Dan, jeg ved ikke, om det er ikke nogen aktier, som du sådan kender, men så bare, lad os bare sådan overordnet høre dig, sådan, hvordan tænker I grøn dagsorden ind i MW Compounders? Jamen, vi tænker sådan, at vi vil gerne investere i nogle gode selskaber, som på en god langsigtet rejse, og det er mange af de her grønne relaterede selskaber. Det er jo det samme med ESG. Der er jo mange ESG-fonde, og vi er ikke en ESG-fond, men det er klart, det er jo noget af det, man kigger på, når man kigger på et selskab. Hvis ikke man opfører sig ordentligt, så er man nok heller ikke på en god langsigtet rejse. Så på den måde har vi det med i vores overvejelser, og vi vil elske at købe nogle af de her grønne selskaber. Vi synes bare, at dem, vi har kigget på, har været lidt for dyre. Så de står nede på vores udskiftningsbænk, og så, hvis de bliver lidt billigere, så kan det være, at vi køber nogle af dem. Så grøn på en eller anden, eller ikke grøn, men altså bæredygtighed, det flyder ud over alle selskaber, som ligger i jeres portefølje på den måde, at selskaberne skal selvfølgelig kunne opføre sig ordentligt og ikke, hvad skal man sige, ødelægge klimaet og alt muligt andet fremover. Det er klart, men det er jo ikke kun bæredygtigt, det er jo også hele det her med social og governance. Præcis. Altså det er jo, der er flere ting i det, og det er jo generelt set det der med, at selskaber skal opføre sig ordentligt, og heldigvis er vi privilegeret i Norden og også i Europa med, at generelt set så er vi længst fremme der, så man kan finde finde nogle gode selskaber der. Men det er ikke noget, vi styrer efter, men vi kan se, at vores portefølje faktisk score ret fint. Morningstar har givet den 4 stjerner på deres bæredygtighedsting. Så det er jo fordi, hvis man køber ordentlige selskaber, så er det som regel, fordi de også lever op til nogle af alle de her ting. Ja. H plus H og Rockwool, Lars Svendsen, vil du lige give os et blik på de to? Jo, en gang var de jo faktisk, til 1963 eller sådan noget, var det jo et firma, men hvad hedder det, der hed Henriksen og Kæler, men Kæler blev Rockwool, og Henriksen blev H, og så blev der to Henriksen, og så blev det det. Men altså, jamen, det er jo, hvad kan man sige, Rockwool har jo kørt, det er den store af dem, ikke? Han har jo bullet igennem det hele og gør det stadigvæk. Og jeg er jo lidt Rockwool, men det er jo... Jeg har A-aktien, det er jo den billige af dem, ikke? Hvis man skal en lang sigt, det jeg tænker mig, så er det det, man skal. Men det er jo meget højt prissat aktie. Og det er jo sådan cirka 75% Rockwool, og så 25% byggekomponenter, hvor man bruger Rockwool blandt andet til facadeelementer og loftelementer, altså, altså man putter det ind i, og så bygger man noget metal udenpå, eller nogle plader eller noget andet, ikke? Så kan man bygge hurtigere med det. Men det er en fantastisk veldrevet virksomhed, og de vokser jo i Europa i deres hjemmemarked, de vokser lidt i Østeuropa, og så har de USA, de vokser i med nye fabrikker, og Kina skal komme, og hele Asien skal komme, men de er ikke engang nået til, at de vil bygge en ny fabrik i Kina. De har en eller to derude allerede, men ikke i Kina, men i Malaysia og i Indien, tror jeg. De har ikke engang fået regler for brandsikring, som gør, om Rockwool er aldeles glimrende, fordi det forsinker jo varmeudviklingen eller stopper den ligefrem, at der er, det er ikke engang noget til nu, så sagde de, nej tak, vi må vente til I begynder at komme der, og så kommer bagefter alt det med lyd og varme, ikke? Og det er jo så både også mod der er for varmt, det er Singapore for eksempel, ikke? Men det er en langsigtet vinder, jeg vil sige, at Rockwool i min optik, det er en langsigtet vinder at købe og gemme den. Det der er, jeg har jo skrevet om den her for nylig i den, der hed Gul 2, der handler om selskaber, der er en mulighed, men bare er et eller andet, der ligesom er i vejen. Og det, der er i vejen der, det er jo, den er meget, meget højt prissat. Og så spørgsmålet, vil du acceptere det og gå ind og sige, jamen, når du kører meget dyrt, så er der også udsigt til noget at lave afkast, men basalt set skal det nok køre. Det bliver altså en fantastisk virksomhed, og det har den jo været, den er stort set selvfinansierende. Det er, og det bedste, du kan gøre med energi, er det, hvis du tror på det, og næsten uanset, om du tror på det, det er jo at spare på tingene. Mm. Det er det. Der er så nogle overdrevne ting om det, fordi det der, du lægger op på loftet af det der, ved du hvad, det giver ikke så tosset meget. Fordi forskellen på det, du har inde i varme inde i huset, og det, du har udenfor, er jo ret lille. Men hvis det er rør, der står på i kraftværk, hvor der er 500 grader damp inde i, ikke, og tryk, så er der jo altså en besparelse, du ikke drømmer om det. Mm. Men det er jo sådan noget almindelig sniksnak, og folk tror, en vindmølle virker, jo. Det er pis, ikke? Men sådan er verden. Men altså, det er industriisolering, der tæller. Godt. Men det er en fedt. Spar på energien det bedste. Så er der håbløs H. Ja. Og han er jo så, hvor det er blevet to ting, det er jo dels gasbeton, eller porbeton, som det hedder, som jo også er isolerende, og så er det kalksandsten, som han har bygget sig op i. Og det er en veldrevet butik, der er kommet ud af nogle... De havde virkelig dårlige år, de havde gæld, de havde problemer, de havde alt mellem himmel og jord. De har arbejdet sig ud af det, og familien har jo sluppet modelslip, kunne vel at sige, grebet i den. Altså Henriksen-klanen, ikke? Men de er sådan set på vej opad, og de går godt. Den er, og sådan noget, den er rimelig pænt betalt, og de slås jo så også. De har jo nogle meget store konkurrenter inden for det der felt. Og så har de jo altid været store i England. Der havde man virksomheden, der hedder Selcon, det betyder pure beton på engelsk. Ikke? Selv og concrete, ikke? Det er ligesom huller i sådan en ost, ikke? I beton. Men det er jo så blevet udvandet af, at de har ekspanderet i Polen og i Tyskland. Så det er, de har ikke engang fabrik i Danmark mere. Det kommer alle sammen på Tyskland. Mm. Men det er en dygtig og godt drevet virksomhed, og den skal nok klare sig over alt det der. Der har jo været, takeover kommer der ikke forløbig, fordi den der branche er, der er ikke rigtig nogen, der vil bide til bolden i det der. Men godt. Det er en langsigtet vinder, men den er ikke, det er lidt ligesom Rockwool, den er bare. Men det er mere byggerikonjunktur, ikke? Så den er også pænt betalt. Så det er køb og gem. Yes, H plus H og Rockwool, som vi altså var omkring her. Ja. Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, som skriver sådan her. Jeg har lyttet til jer sammen med min far og lillebror i et stykke tid, og vi er alle nu begejstrede investorer. Tak for det. Ja, det er også, jeg lige vil sige, det er også der takker. Dejligt, at I vil lytte med derude. Hvad vil Lars Svendsen råde mig til? Jeg er 17 år gammel, jeg har 100.000 kroner at investere for. Er det bedre at gå efter en passiv ETF-strategi, eller skal jeg fortsat beskæftige mig med enkel aktier? Og hvis ja, hvad har Lav af gode råd til mig? Lav, ja. du kan stå og tænke lidt, så smider den nemlig til Dan, fordi når man sidder der og er 17 år og 100.000 kroner på lommen, hvad vil du så råde sådan en frisk ny investor til? Jamen, jeg vil selvfølgelig sige, at man skal købe MW Compounders, men det må jeg nok ikke, så derfor skal jeg sige, at jeg synes jo, det man skal investere efter det, så skal man finde nogle gode selskaber, man kan have mange år. Mm. Og det er jo derfor sådan nogle compounder-agtige aktier, som er på en god langsigtet rejse. Og så vil jeg sige, at hvis man er 17 år, så har man jo hele sin karriere foran sig. Og der er det vigtigste, det er jo at prøve at kigge på nogle aktier og prøve at forstå, hvad er det her med aktier. Altså, for mig er aktier jo ikke det der sådan diffus noget, der bare kører op og ned. Det er jo ejerandel i selskaber. Og det er jo en altids mulighed for at sige, lad os prøve at finde 3-4 gode selskaber, sæt dig ind i, hvad det er, de handler, læs nogle regnskaber, og så finde ud af, hvad betyder EBIT, når der bliver nævnt det. Og sådan på den måde få noget viden om selskaber over aktier. Hvad betyder EBIT? Jamen, det står jo for Earnings Before Interest and Tax, så vidt jeg husker. Og det er jo bare for at sige, at det er jo den mulighed, man så har, også som investor, det er at blive klogere på nogle selskaber. Det er jo det, jeg synes er sjovt. Man kan få lov til at kigge på forskellige industrier. Så det vil jeg gøre. Jeg vil da tage en håndfuld af nogle gode selskaber, og så følge med i dem. Jeg synes, det er lidt kedeligt med sådan en passiv ETF, men det kan jo være fint. Altså, det er jo også at købe en global aktie. Det er jo det, vi altid siger, det er, at det vigtigste er at komme ind på aktiemarkedet, fordi det er den der langsigtede rejse, man skal på. Og det er jo fantastisk at kunne starte som 17-årig med det. Hvis du så skulle plukke enkelte aktier, Dan, hvor mange ville du plukke for 100.000 kroner? Jamen, jeg tror, jeg vil købe en 5-10 stykker. Jeg tror, jeg vil nok starte med at købe for halvdelen, finde måske 5 gode selskaber, og så begynde at holde øje med dem, og så bruge noget krudt på at finde de næste. Og så ikke kun købe dem, som man kan lige læse om i avisen, fordi tit dem, man kan læse om i avisen, det er jo dem, der er måske er kørt, og som alle har forstået. Man kunne også gå ind på vores hjemmeside, der har vi kan jo vise, hvad vi har 25 aktier, der kan man jo se, hvad vi har investeret i. Så kunne det jo være et sted, man kunne starte, så vi anbefaler ikke enkelte aktier, fordi vi siger, køb vores fond, det er den, vi står mål på. Men der kan man i hvert fald se, den er balanceret, selvfølgelig. Ja, men derfor kan man jo se, hvad sådan nogle som os, vi vil købe. Det kunne jo også være et sted at starte. Ja, jeg synes faktisk, det er meget godt. Altså, man behøver ikke nødvendigvis kun at gå ind på jeres. Altså, alle de her investeringsforeninger, de ligger jo frem, hvad de har i deres portefølje, så der kan man altså gå ind. Nej, det er ikke alle, der er lige flink til det, men mange investeringsforeninger ligger frem, hvad de har liggende nede i porteføljen, så der kan man også starte med at gå ind og se, hvad kigger de på? Der var på et tidspunkt, hvor at basically, jeg kan sige alle, der var rigtig mange, der havde KUKA for eksempel, så kunne man jo begynde at kigge den her robotvirksomhed, så kunne man jo begynde at kigge sådan, hvad er det for noget? Ikke? Hvorfor er de alle sammen så lune på den? Så det kan være sådan en måde at finde ud af, hvad er de store professionelle investorer altså lige nu interesseret i? Lars Svendsen, hvad vil du gøre? Jeg synes, det er jo smukt, at de sidder der tre generationer omkring radioapparat. Det er som i krigens tid, når vi hører Radio London. Der. Det er jo næsten det samme. Hvad siger de? Skal de har det sikkert noget? Bare som podcast i ørerne om eftermiddagen. Er der meddelelse til Elias i nat? Ja. Nå, men hvad hedder det? At, nej, jeg vil jo sige om ham der, at punkt 1 skal han have sig en aktiesparekonto, medmindre han har tab, så han har et underskudssaldo, han skal bruge. Men ellers skal han have en aktiesparekonto. Det er noget med 102.300 kroner, tror jeg, det er punkt 1. Og så det andet er, at han skal jo, hvis han har tænkt sig at gøre noget ved det, tyder det jo på, at så skal han købe selv nogle aktier og prøve at lære det lidt. Og det gode ved aktiesparekontoen er jo, der ordner banken jo det her skatteregnskab, hvor du har kun 17% skat. Så du har lavere skat, og du har ikke noget administrativt bøvl. Du kan købe og sælge, som du har lyst til, men nu være med at lege. Det er ikke en legeplads. Der er nogen, der mener, at det her det er sådan en slags reality-spil, ligesom nogen, de sidder med alle deres computer og alt det der dagen lang. Det er det ikke, og derfor skal man også passe på, og det er så også faren, hvis du starter den der historie om at gøre ham til en stor mand, men gør det langsomt, ikke? At hvis nu han starter og siger, jamen, jeg kigger på Svendsen ind original, og siger, jamen, han har nok fundet måde, eller på jer, så siger han, han har Gomspace for eksempel, ikke? Det er sådan en aktie. Det er jo en, der kan rykke, ikke? Det er jo en raket i røven, der sender en satellit op, ikke? Men det er jo sådan en, den kan lige pludselig, vum, ikke? Kommer Musk og køber den, eller et eller andet, hvad der kan ske, ikke? Der kan jo ske store ting, ikke? Men det kan også være, at det ikke sker. Et hak, og den har jo fisset af i årevis, ikke? Og der er det jo sådan noget, ja, hvis han nu er heldig at gå ind og køber nogen der, og så sker der, at Moss kommer forbi og siger, det er jo utroligt, kan man få den pris, jeg byder 10 gange så meget, det betyder ikke skid, I har milliarder, ikke? Resten låner i banken, ikke? Så tror jeg, at fyren jo, at han har forstand på aktier, og så, det er jo det, der hele tiden er faren, hvis du kommer for godt fra start, så kan du risikere i og for sig at få et fejlsignal, for så tror du, du er dygtig. Og det er du måske ikke. Du måske bare lige præcis stille ud der med appelsinen. Punk, ligesom du stod ude på gaden, så kommer der appelsinen far ned i din turban og siger tak for det. Men det er jo fint, men det skal man ligesom passe på med. Men basalt set skal han finde sig en 5-6 aktier. Og så, da jeg startede tilbage i verdenshistorien og købte min første aktie, som jeg først skulle spare sammen til, ikke? Og det var ikke ret meget, og de grinede måske nærmest ned i sparekassen, ikke? Da jeg kom og sagde, at jeg skal bruge noget nemlig. De griner med dig, Lav. Nå, men ved det, så hvad hedder det? Jamen, men jeg havde jo kun ét skud i bøssen, ikke? Og derfor måtte jeg jo også, hvis du vidste, mange timer jeg havde brugt på at finde ud af, hvad der for en det skulle være. Og så heldigvis gik det jo godt, men hvad hedder det? At, det er jo fordi, der var ikke så mange, hvis han har 100 kilo, så kan han jo lave, jeg vil sige, at han skal tage 5-6 aktier. Tommelfingeren regel er, at man skal have 8. I en portefølje, ikke mindst. Men det har han jo ikke rigtig. Altså 20.000 per hug. Og så skal han være over det, fordi han er frisk, og han er ung osv., men han skal jo finde nogen, ikke gumspace, han skal tage nogen, der er sådan, det kan være sådan for din note og opad, ikke? Men lav. Noten har en børs lige på, hvad ligger han på i går der? Jeg kan faktisk ikke huske, den er jo stedet så meget, men det er jo det er klart. Jeg vil så sige noget. Altså igen, det er også noget med, at det er et godt selskab, men ting. Altså, jeg vil jo altid, jeg er jo lidt mere forsigtig, så jeg vil nok ikke starte med at heller ikke at købe note, uagtet det er et godt selskab. Altså det er jo derfor, jeg vil købe for halvdelen af pengene til at starte med, og så vil jeg købe 5 selskaber, og måske købe nogle, der var lidt mere stabil. Jamen det er fair nok, at man skal være forsigtig, men på den anden side, når man er 17 år, så har man jo altså også virkelig hele livet for, så skal man ikke netop også tage nogle af de der sådan lidt friske. Men det er jo det, hvis han så sidder og siger, jamen vi kan tage de her, der er bombet totalt, de her kinesiske undervisningsaktier, og det er for noget, ikke? De er jo faldet til 5% af toppen, ikke? Altså, det kan godt være, det er mulighed, men jeg aner det ikke med det, jeg bare siger, det turer jeg jo ikke, men man kan jo gå ind og sige, altså, hvad vil sige, 80% sund fornuft og 20% gambler. Okay. Det er det, du skal ramme. Må jeg sige en sidste ting? Ja. Yes, det må det er, at jeg kan jo huske finanskrisen, og der var jo også mange, der var verdensmester, fordi de kunne gå på vandet. Og så lige pludselig, så kom den her finanskrise, og så tabte de så mange penge, at de ikke kom ind i aktiemarkedet de næste 10 år. Og jeg siger ikke, det er det, der sker nu, men det er klart, at vi har haft et super godt marked i lang tid. Jeg synes også, at det vigtigste, når man er 17-årig, det er at få sig nogle erfaringer. Og så husk, at når det på et eller andet tidspunkt falder, for det kommer man til, så skal man altså ikke droppe aktier og sige, det skal aldrig røre ved igen. Der er masser af muligheder på den langsigtede aktiemarked. Så det er jo sådan set lidt sådan det vigtigste til alle dem, der hører med, som er nye på aktiemarkedet. Husk at være med også, når det er lidt trist, for det er jo i virkeligheden der, man kommer til at kunne tjene de gode penge. Yes, jo, det der med at hoppe ind og ud, det er altid meget svært. Et andet, nu kommer jeg bare sådan, hvad jeg vil sige til på den der hjemmeside i dag. Jeg er lige kommet, men jeg har jo gennemgået C25-listen i den her uge, ikke? For I skulle have noget at læse hjemme i jeres sommerhus, når I sad sammen om radioen, bedstefar og far og søn. Men altså jeg vil sige, der er jo 4 aktier, jeg mener, at C25, man kun bør satse på. Det er jo AP Møller, som godt skulle kunne væsentligt mere endnu. Så er det F.L. Schmidt, som er en langsigtet vinder og virkelig bæredygtig, så det vil noget. Han skal godt nok først lave noget af det, men altså, det er jo det, de vil. Ikke? Og så har vi Lundbeck, som er en, mener jeg, undervurderet aktie ud over alle grænser, men som alle elsker at have, og som er en lille bitte aktie som børspapir. Der er kun 10 milliarder børsværdi ude i det rigtige marked, resten er ejet af Lundbeck-fonden. Og så det sidste, det er Bavarian, hvor Bavarian er jo sådan lidt, altså det er jo lidt, ikke knald og fald, men det afhænger jo af, at der er så stor værdielement nu på det her coronaværk, så det er løgn. Og hvis det der lykkes, ikke? Hvis det der kommer ud med en coronavaccine, der dur og kan holde i 2 eller 3 år, det der plader med, skal have stik i røven hver 6. måned, det dur ikke. Ved du hvad, så kommer Johnson & Johnson og siger, så får han løfter ham der, den gamle Biden, ikke? Ham den 80-årige, der faldt ud af vinduet, ringer han over til ham, så ved du hvad, det der, det skal vi have, og det er nu. Ja, så sådan er der mange visser derude også i den her verden. Det må man forholde sig til. Inde på Jurinvestor, der kan man altså læse Lav Svendsens analyser. Og hvis man ikke sidder lige præcis med 100.000 i hånden, hvis man er 17 år, eller lige meget hvor gammel man er, så kan man altså også gå ind på Jurinvestor og oprette sådan en modelportefølje, eller en sådan en, hvad skal vi kalde det, en legeportefølje, hvor man ligesom kan sammensætte nogle aktier i en fiktiv portefølje, og så kan man jo altså holde øje med dem og se, om de kører op eller ned, og sådan få en fornemmelse af, hvad det er, man har med at gøre. Det er også en mulighed, og det er ganske gratis. Lad os lige komme omkring Thomas' spørgsmål her. Dan, det er til dig, om du ikke lige vil forklare, hvad forskellen er på compounder-strategi og almindelig buy-and-hold-strategi. Man kan sige, at buy and hold, det er vel altid, at man bare køber, og så køber man nogle gode selskaber. Så det er jo sådan set nok måske, hvis forhåbentlig køber man nogle compounder selskaber. Men det er jo ikke sikkert, at bare fordi man køber noget, at det er et compounder selskab. Man kunne også købe noget skrammel og holde ved det, og så ender det med at være en dårlig... Hvorfor skulle man gøre det? Ja, det kan man undre sig over, men det er der jo faktisk folk, der gør. Hvorfor var der så mange, der købte Norwegian? Altså, jeg forstår det ikke, men det var der jo mange, der gjorde. Det synes jeg er et skræmmende selskab, men derfor kan man godt købe det. Så derfor er det ikke altid, at hvis selskaber ikke er på en god langsigtet rejse, så er det jo ikke noget ved at holde dem, hvis ikke de udvikler sig. Okay. Altså, hvad skal man holde dem for? Og så kan man sige, at det der med buy and hold, der er vi jo ikke kun hold, fordi vi kigger også på værdiansættelsen. Det er jo ikke svært at sige, ja, nu kan vi så diskutere, om vi synes, at Apple er et godt selskab. Jeg synes, at Apple er et godt selskab. Men det er det også. Men man kan bare diskutere, om hvad prisen skal være. Ja. Men derfor kan ender det jo ikke ved, at vi kigger også en del på værdiansættelse, og derfor vil vi jo tage stikket hjem en gang imellem. Godt. Så fik vi lige den med Morten. Han spørger, Lars Svendsen, den er til dig, lidt om Vienna Insurance. Du er vist lun på den, skriver han. Kan du ikke lige fortælle lidt om den? Ja, og det er, den korte udgave er, at det er tryk i østrigsk udgave anno 2000, så man kan få sådan en tryk udgave til, med der er ejet af sådan en selvejende gensidig forening, primært tror jeg, at også 60%, og så er den børsnoteret, men det er et selskab, der sådan ikke rigtig er, der er ret få, der interesserer sig for den, og Østrig er jo også en børs, Wien er jo en børs, som ingen rigtig kommer forbi. Men det er faktisk et ret veldrevet selskab, og den kan fås til en lav pris. De betaler et flot udbytte. Jeg tror, du får et direkte afkast på 4% som udbytte. Og de ekspanderer jo så ind i Østeuropa, kunne man sige. De har jo aktivitet i næsten alle lande, helt ned også i det tidligere Jugoslavien, og de har i meget Tjekkiet, meget Polen, Ungarn. De har en lille smule i Hviderusland, det er helt småt, og lidt i Tyrkiet også, for ikke skal være løgn. Men det er de, og de der lande er jo på vej op. De er medlem af EU næsten alle sammen, og er på deres nationalprodukt, vokser og alt muligt. Så de har jo ligesom en forsikring handler jo om, forsikringsmarkedet er jo nationalproduktet. Ikke? Det er også derfor, at nationalproduktet i Danmark, der er jo vokser med på et godt år, 2-3%, ikke? Det er jo ikke noget, der rykker, vel? Men så det er jo en moden industri, men det er det jo ikke derovre, det er det i Østrig, men måske lidt i Tjekkiet, men der er høj vækst, og det er sådan set det er, og du kan få det til meget lav pris. Jeg mener, det er en glimrende, jeg har ikke fået købt den endnu, men det er min far, jeg anbefaler den i det omfang, jeg har noget med nogen at gøre, hjemme i verdensfirma, jeg har lavet, ikke? Men det er bare en langsigtet vinder. Det er sådan en, det er ikke en, som siger, at det koster 25, ikke? Og jeg er interesseret, hvordan det kostede 21, men det har kun været halvandet års tid og sådan noget, men altså, det er jo ikke en, som går i 40 lige med det samme, men altså, det er bare at købe og gemme, og så, det er jo sådan en sampo, ligesom at købe sampo og top og alt det der. Tryk er jo, du blev for dyr på grund af den der overtagelse, men det er jo så, når det er overstået, og den er kommet ned i en ordentlig pris igen, så vi skal bare ned i 125 først, så skal den nok komme igen. Men langsigtet Vienna, vil du sikkert have sagt. Ja, det mener jeg. Godt. Dan, du har ikke Vienna Insurance i din portefølje, ved jeg, men altså, hvordan har I det med forsikring over hos MW Compounding? Jamen, jeg tror, Lav, han er meget godt inde på det, at væksten er typisk lidt for lav. Så vi kigger jo på, noget har en rimelig organisk vækst, og det er jo det, der gør, at nogle af de her danske selskaber, de vokser ikke specielt meget på grund af det. Top Danmark har været fantastisk, fordi de så kunne købe så mange aktier tilbage, dengang den var billig. Så derfor er det alligevel en god aktie at eje i perioder, men der vil væksten nok være lidt for lav, og det skulle være argumentet for at kigge på Vienna. Det skulle så være, at de er i nogle markeder, der vokser mere. Så jeg vil da tage den med hjem og lige kigge på den. Men generelt set, så går vi jo efter noget, som har måske nok lidt højere vækst. Ja. En, som er samme kaliber, som du burde se på, hvis du har gjort, det er jo Sampo. Altså ham derovre, den store finde, som jo ejer Top og en masse andre ting, og IF, han kører jo reelt. Det er jo sådan set compounding, det han gør. Og han er benhård, du. Hvis ikke lortet giver penge, så er det ud af vagten. Så er der god råd til den vej. Det er dejligt, jeg har noteret mig den her. Den er jo ikke billig, men den er... Tak for det. Det er gode, Michael i Aalborg, han kunne godt tænke sig at udfordre dig lidt, Lav. Han spørger, hvad er dit gennemsnitlige afkast over de sidste 10 år? Har du overhovedet slået markedet ved at være ude af tech-selskaber? Nej, det har jeg sikkert ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved kun, hvad jeg bliver plukket for af skat. Det er det tal, jeg går op i. Og så ser jeg på, om der er penge på kontoen, og formuen vokser. Det ved jeg, aner ikke, men jeg har ikke haft gavn af det der. Men hvorfor holder det ikke over med dit afkast? Det kommer lidt bag på mig. Ja, hvorfor skulle jeg det? Men jeg har de aktier, som jeg bryder mig om, og som jeg holder øje med, og som jeg satser på, bliver mere værd. De aktier, jeg har i min portefølje, de er jo ikke, hvis jeg har for 1 million kroner aktier, så er de jo i mit hoved 1,8 millioner værd. Jeg er sådan set ligeglad med alt det der, og jeg er heller ikke misunden. Jeg sidder folk og siger, og kan du ikke se, at nu er Google stedet, og Bitcoin er gået i 57.000 osv. Mine afhængere næsten fik ret til at pisse på min grav, hvis jeg havde købt Bitcoin. Det vil jeg da aldrig gøre. Det er jo totalt vanvittigt. Så må jeg jo finde mig i det andet. Men jeg sidder ikke der, for jeg skal jo heller ikke. Jeg skal referere til min bestyrelseform, det er min kone. Mm-hmm. Men afhængeren for først at se, hvad der er gennem, når den der kommer. Men lyder næsten som om, at du synes, at det er mindre vigtigt, hvor meget du har i afkast i forhold til, hvilket selskab du har. Okay, det godt. Jamen, det er så fik det, vi slået det fast. Jamen det er da det, der er. Jamen, det synes jeg er spændende. Det, jamen, det er jo det samme, som du siger. Jeg skulle sidde til min kone, og sige, ved du hvad, er du ikke lidt småkedelig? Nå, men det er. Så jeg tror, jeg skal skifte dig ud. Nej, men vi har købt det, fordi vi vil have det. Nå, men pointen er, jeg tænker bare, at når man sidder sådan en stockpicker som dig, så er det da interessant at forholde sig til, om man gør det bedre end markedet, eller man ikke gør. Jo, og det gør jeg jo også i nogle perioder, hvor jeg kommer galt afsted. For eksempel under finanskrisen. Til at begynde med havde jeg det jo fedt, fordi jeg havde ejet ikke en bankaktie vel, og det hele styrte jo sammen, og de gik konkurs og alt muligt. Jeg sad og rystede på hovedet og sagde, at de kunne lade være at købe det der snot, ikke? Og det var jeg ligeglad med, men uanset det, så jeg havde jo temmelig mange skibsaktier, ikke? Også dengang. Og så fik jeg jo tæv på det, fordi der kom jo altså nogle år, hvor rederier og Torm endte i en rekonstruktion, og hvad ved jeg? Altså, det var jo. Jeg blev jo sådan ligesom ramt af en stor kølle bagefter, hvor jeg sådan til at begynde med egentlig klarede mig meget godt. Hvis vi får et børskrak nu, tænker os, det er jo ikke en usandsynlig ting, og at de der amerikanske aktier falder til en tredjedel. Microsoft, Apple, Amazon, de falder ned til en tredjedel. Det er der, jeg vil sige, hvis man skulle teoretisere på, hvor er bunden, ikke? Det er ikke så, at vi kommer ned, og det er også ikke nogensinde sker, men vi tænker så det. Jamen, så vil jeg jo sidde og sige, ja, der kunne I jo se, I skulle have røv. Hvorfor var I der? I løb jo bare i røven på alle de andre, og råbte hurra, og lå som om, I var kloge. Det var I ikke. Det vil Michael i Aalborg jo nok sige i de her 10 år, ja, Lars Svendsen, ja, ja, at det er dig, der skvadrer hovedet. Det har han jo også ret til. Det der bare balladen, det er jo, at man bliver jo nogle gange, når jeg så sidder med en aktie i dag, vil jeg så købe Apple til en børsstige på 2.200 milliarder kroner, milliarder dollar? Nej, det vil jeg ikke, fordi det er jo ligesom at stikke hovedet ind i løvenskab og sige, jamen det går jo nok, det er jo gået indtil nu, og det er bare sted. Altså alle den slags kædebrev, de interesserer mig, jeg interesserer mig for at købe noget, det er også det, du gør. Du er så mere moderne tænkende end jeg er, lidt mere gammeldags måske, med vækst og value, og hvad er der i selskaberne, bliver de drevet ordentligt, kan vi stole på folk, og alt det der, Warren Buffett, du er jo også en Warren Buffett, bare. Men jeg tror dog, at Dan Weise, uden at jeg har spurgt ham, så tænker jeg dog, at han har lidt mere fokus på, at der skal simpelthen skabes mere afkast til investorerne, så bliver de jo ret trætte af dig. Jamen altså, det er det, vi satser på, ja, i vores forening, og det er så nemt. Altså, jeg har investeret næsten 100% af min aktieeksponering, det ligger i vores fond, så man kan fra nu af se, hvordan det går med mine aktieinvesteringer. Og, ja. Godt. Ved hvad, vi når lige et sidste spørgsmål, der handler om olie. Det er Ulrik fra Nordfyn, som har skrevet her ind og spørger, hvad vi mener om JP Morgans udsagn om, at en tynde olie kan ramme 190 dollar per tynde, og vil der så stadigvæk være mere at hente i for eksempel Shell eller Equinor. Hvordan har I det med den slags sorte investeringer, som sort, som måske er på vej til at blive grøn? Eller olieinvesteringer i det hele taget, Danvejse? Jamen, vi har det sådan set lidt blandet. Vi har en olierelateret, det er dem, der hedder TGS, som er sådan en seismik, og det har været en af vores dårligste aktier. Så jeg vil sige, vi har ikke ramt det specielt godt. Jeg har sådan set vil hellere købe noget grønt end noget sort. Men det, jeg har med olie, er nok mere, ligesom med miner og andre ting, det er, at det er et meget stort kapitalkrav, så man kan være lidt i tvivl, om man får et afkast. Altså lige nu får de jo tårnhøje afkast, men hvis man kigger tilbage over de sidste rigtig, rigtig mange år, så er det jo ikke været, fordi det har været nogen fest at være i de der olieselskaber. Og derfor er vi sådan set ret forsigtige på det, fordi det er så store investeringer, og du er så afhængig af en pris, du ingenting har selv at gøre ved. Så vi er forsigtige. Olie i 190 dollar, hvordan har du det med sådan et udsagn? Jamen altså, jeg har jo været i markedet. Jeg kan huske en gang, hvor den var den i 120, eller hvad var den? Der var også nogen, der sagde 200. Det kan jeg huske, det var der mange, der var ude i Europa. Det var og så gik, 6. Og så gik den i minus. Var den i minus 40, eller hvad var det, den var der? Altså, De ved det ikke. Det kan da godt være. Man skal bare sige, at hvis man kigger på alle de her kurver, så er der meget få, der har været i stand til at finde ud af, hvor de skulle hen. Hvis det gør det, så får vi jo et problem. Så skal vi have stillet nogle vindmøller op og noget solceller. Og det er en farlig udmelding at komme her. Så kan alt jo betale sig. Jeg vil kun sige, at når oliepris, jeg tror ikke på, at vi går 100. Jeg tror, at vi faktisk topper lige på knap 100, hvis ikke der bliver revolution i Rusland eller Saudi-Arabien. Men den er nok ved at toppe, men olieselskaber er faktisk langt bagefter. Hvis du sammenligner, altså Exxon skulle i min hoved koste det samme som olieprisen, det vil sige, den koster 80, den koster 63. Så der er jo, den er 20% bagefter eller mere. Så der er noget at komme af. Nej, den der med 190, den tror jeg ikke. Godt, den er lidt hen i vejret. Ja, det blev simpelthen alt, hvad vi nåede denne fredag med spørgsmål her i Millionærklubben. Jeg skal selvfølgelig trække en kop, og vi er simpelthen så heldige, at Torsten, der vandt koppen i sidste uge, han havde faktisk vundet en kop tidligere på året. Ja, det kan man jo ikke vide, når man står her og tager imod spørgsmål og bare ser jeres navne. Så han lod koppen simpelthen gå videre, og derfor så tænker jeg, at vi skal sende en kop til den 17-årige investor og hans lillebror. Ikke? Så kan de få en hver. Ja. Sådan, så er der altså kopper på vej til jer. Og vi skal til at lukke ned, men hvis du kommer til at savne os her i løbet af weekenden, så fortvivl ikke, fordi der er selvfølgelig en ny Millionærklubben special klar til dig lidt senere på dagen her omkring kl. 12, der uploader vi endnu en podcast i den sær udsendelse, som vi har lavet her i løbet af efteråret. Pernille Enggaard, hun har haft Gregers Hvide Hvidsborg fra Matas i studiet, og der ligger selvfølgelig også stadigvæk den udsendelse fra sidste uge, hvor det var Mads Nipper for Ørsted, så der er altså lidt, du kan hygge dig med, mens regnen den rusker derude. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Rigtig god weekend. Vi er tilbage igen på mandag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.